Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatını okuduğumuzda onun dünyaya geliş tarihini fil olayı diye özetlenen bir olayla özdeştirerek okuruz. Gençlere, çocuklara Peygamber aleyhisselam tanıtılmaya başlandığında işte fil senesinde doğdu denir. Bütün Müslümanların bildiği bu fil olayı Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda bir surenin de adıdır. Allahu Teala o surede Peygamber aleyhisselam Efendimizin doğduğu şehir olan Mekke'ye ordusuyla saldırmak isteyen bir kafirin macerasını özet bir şekilde anlatır. Allah'ın bir hikmeti midir? Yoksa bizim dikkatimizden kaçan çok büyük bir işaret midir? İsmini koymak istemiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'in erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar arasında en çok okunan surelerinden birisi bu Fil suresidir. Hatta çocuklara Kur'an-ı Kerim ezberletmek için seçilen sureler de kısa sureler diye anlatılır. Fil suresi de bu surelerin başında olur. Diyebilirim ki şu dünyada namaz kılacak kadar din bilgisi öğretilmiş bulunan herhangi bir Müslüman muhakkak Fil suresini öğrenmiştir. Üç aşağı beş yukarı namaz kılan bütün Müslümanlar da Fil suresini ya kendileri namazda okurlar ya da arkasında namaz kıldıkları camilerde veya başka yerlerde yatsı namazında, akşam namazında Kur'an-ı Kerim'in bu sure-i celilesini dinlerler. Bugün dünya üzerinde namaz kılan Müslümanların şu şekilde bir imtihana tabi tutulduğunu düşünsek, en çok okuduğun Kur'an suresi desek, Fil suresi muhakkak en çok okunan, Fatiha'dan sonraki en çok okunan ilk 10 sureden bir tanesi olur. Bundan daha önemlisi aziz mümin kardeşlerim, bir olay olarak, bir olay tarzı olarak dünya üzerinde gerçekleşmiş, üzerinden de 1000 yıldan daha fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen şu dünyada en çok bilinen olaylardan birisi fil olayıdır. Bir noktaya gelmeye çalışıyorum. Özetle diyebilirim ki biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'den bir olayı başından sonuna kadar anlat bakalım diye bir soruya muhatap olsak, herhalde çocuğumuzdan büyüğümüze kadar Ebrehe'nin ordularının Kabe'yi yıkmak için geldiğini ama Allahu Teala'nın kuşlar göndererek kuşların attığı küçücük taşlarla koca fillerin bulunduğu orduyu perişan ettiğini, helak olup yok olduklarını biliriz. Çocukken hikaye olarak dinleriz. Ramazan-ı Şerif'te camiye gittiğimizde vaaz olarak dinleriz. Belki de Ebrehe Yemenliler tarafından bile unutulmuştur. Ama bizim 5 yaşındaki çocuklarımız gavur Ebrehe diye tanırlar. Yaşadığı şehirde hiç fil görmemiş milyonlarca mümin çocuk fil bilir. Neden? Kur'an'ımızda Fil suresi var. Fil olayı diye bir olay ümmeti Muhammed'in tarihinde var. Bu tarihte Peygamber Aleyhisselam Efendimizin doğum tarihiyle denk düşüyor. Bugün Müslümanlar olarak belki de Peygamber Aleyhisselam Efendimizin küfürle yaptığı ilk resmi savaş olan Bedir'in, daha sonraki Uhud'un ne olduğu konusunda açıklama yapamayacak kadar uzağında olabiliriz. Ama fil olayını yaşlı neneler de biliyor, İhtiyar amcalar da bilir, çocuklar da bilir. Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve arsala aleyhim tayran ebabil termihim bi hijaratin min sijil fec'alahum ke'asfin ma'kul. Sadakallahul azim. Bu surenin şu kısacık ayetleriyle anlattığı bilgi, mümin kardeşlerim, üzerinde günlerce düşünülmesi gereken, Müslüman nesil yetiştirmek için eğitim kurumu kuran, vakıflar oluşturan, dernekler oluşturan, yaz aylarında camilere çocuk toplayıp o çocuklara Allah'ı, peygamberi, İslam'ı, namazı anlatmak için uğraşanlar, hoca efendiler, abiler, Müslüman çocuk yetiştirmek isteyen anneler, böyle bir kıvranışı olan babalar, mesuliyeti olanlar, hepimizin dikkat etmesi gereken bir ayrıntıdan söz ediyoruz. Şu Fil suresi her gün neredeyse namazda okuduğumuz bir suredir. Çocuklarımıza kolaydır, kısadır diye ezberlettiğimiz suredir. Arapça öğrenenler ilk defa Kur'an tefsiriyle ne anlattığını Kur'an'ın öğrenmekle yüzleştiklerinde ilk duydukları Kur'an sözlerindendir. Hatta Fatiha bir Müslüman tarafından, Fatiha suresi milyonlarca kere okunur bir sure olduğu halde bu Fil suresinin konusu Fatiha suresinden daha yaygın bilinir. Bilgi olarak içimize hazmettirdiğimiz Kur'an surelerinden birisini konuşuyoruz. Bunu şöyle bir tescil etmek istiyorum. Müslümanlar olarak hocamızdan camide namaz kılan bir Müslümana kadar hemen hemen hepimiz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin doğum yılında ondan kısa bir zaman önce fil olayı diye bir olay var. Bu olayı da Allahu Teala Kur'an'ında anlatıyor diye biliyoruz. Bu bilgi biraz sonra anlayacağız ki bu bilgi bizim bugün sorumluluğumuzun da boyutunu gösterecek kadar ağır bir bilgidir esasen. Fil suresinde anlatılan Ebrehe'nin ordularının büyük büyük fillerle Kabe'yi yıkmak için gelen Allah'ın düşmanı bir kafirin serçe gibi küçücük kuşla helak edilişini Allahu Teala'nın anlatması, bizim de bunu küçük yaşlardan itibaren ilk Kur'an egzersizi, ilk ezberlenecek sure olarak çocuklarımıza öğretmemiz, basit bir kısa sure öğretme olayı mıdır acaba? Çocuklarımız bunu daha çabuk ezberlerler, onu biz kastetmiş olabiliriz de Allah bunu kıyamet günü karşımıza sorumluluğumuzun boyutunu göstermek için bir mesuliyet çizgimiz olarak getirip getirmeyeceğini konuşmak istiyoruz. Aziz mümin kardeşlerim, Kur'an kitabımızdır, imanımızdır, dünyamızdır, ahiretimizdir. Kur'an'ımızın içinde tek bir kelimesi dünkü Müslümanlara çok gerekliydi, bugünkü Müslümanlara gerekli değil denebilir bir tek kelimesi yoktur. Buna böyle iman ediyoruz. Herhangi bir Müslümana Kur'an'da beğenmediğin ayet var mı diye sorsak bu soru hakarettir kendi başına. Böyle bir soruya muhatap olmak bile istemez hiçbir Müslüman. Peki Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın önümüze koyduğu ayetleri içerisinde benimle ilgisi az olan, olmasa da olur önce öbür ayeti okuyayım diyebileceğim önemi az ayeti olabilir mi? Bu da olamaz. Kur'an kitabım, cennetim veya cehennemimdir. Ben Kur'an-ı Kerim kadar Müslümanım, onu hazmettiğim kadar İslam hazmettim demektir. Ya da Kur'an'dan kopuk yaşadığım zaman İslam'ı dışarıdan seyreden içine girmemiş, onu da benim içime almadığım bir İslam'ın Müslümanı olmuş olurum. Maazallah. Fil suresi. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Bu surenin şu birinci ayeti bile kıyamet gününe kadar Allah benim ilahımdır, Muhammed aleyhissalatu vesselam benim peygamberimdir, İslam benim dinimdir diyen bütün Müslümanların iman etmesi, özümsemesi gereken Kur'an ayetlerinden bir ayettir. Fil suresi her ne kadar çocuklarımıza ilk öğrettiğimiz surelerden birisi ise de Kur'an'ımızın özünü ihtiva eden surelerinden bir suredir. Bunun için aziz mümin, muvahhid ve Kur'an'ı kitabı kabul eden kardeşlerim, Rabbimiz kıyamet günü Bakara suresini baştan sona kadar bir alim gibi niçin anlamadığımızı bize sormayabilir. Çünkü biz çocukken de Bakara suresini ezberleyemeyiz diye zaten bize ezberletmemişlerdi. Alimlerimiz, hocalarımız başlasam da sonunu getiremem bu surenin, anlayamazsın deyip bize anlatmamış olabilirlerdi, oldular da nitekim. Ama 5 yaşındaki çocuğa bile Fil suresi ezberleten bir ümmetiz biz. Bir küçük çocuğu elini öptürmek için ziyaret ettiğimizde babası ne diyor? Amcası sana Fil suresi okusun bak diyor. Yani çocuğa Müslümanlığını, Kur'an'ını, kitabını öğrettiğini göstermek için sana Fil suresi okusun diyor. Oku bakalım yavrum diyorsun. Başlıyor okuyor. Yahu bu surede ne anlatılıyor demeye kalmadan çocuk bile ne diyor? Ebrehe Kabe'yi yıkacakmış, Allah kuş göndermiş, Ebrehe'nin ordusu fena olmuş diyor. Elhamdülillah. Bakın kardeşlerim, etrafında dönüp duruyorum konunun, ama içine girip çok durmayacağım. Çok duracak kadar bir şey değil aslında. 5 yaşındaki çocuğa bile Fil suresi öğretebileceğimizi Allah bize ispat ediyor. Eğer o çocuk 25 yaşına geldiğinde filan süper güç istese Kabe'yi yıkar, o süper güce baş kaldırmaması lazım devletimizin diye inanıyorsa, işte deprem burada oldu. Biz yıllardır fay hattının üstünde sallanıp duruyormuşuz demek ki. 5 yaşında serçe ile fili dövüştüren Allah'ın fili perişan edebileceğini öğretirken, bunu Peygamber aleyhisselamdan önce meydana gelmiş tarihi bir olay gibi anlatıp, işte Allah serçe ile bile orduyu perişan eden Allah'tır diye zihnine Allah'ın kudretini aşılayan bir eğitim malzemesi olarak Fil suresini anlatamayınca, 50 yaşında 60 yaşındaki Müslüman da 50 senedir namazında Fil suresi okuduğu halde Allah için, kainatın sahibi olan Allah için güç ve kuvvet, otorite, ağırlık, iradesini infaz etmek hiç zor bir iş değildir. Bugün dünya üzerinde Müslümanları kafirler ezmek istiyorlarsa, bugün Müslümanlar üzüntü çekiyorlarsa, bugün Müslümanların topraklarında zulüm varsa, bugün Müslümanların gök diye başını kaldırdığı zaman bomba yağdıran uçaktan başka bir şey göremeyecekleri kadar büyük bir vahşet topraklarında büyük bir Müslüman kitlesi yaşıyorsa, bu hiçbir zaman Allah'ın zayıf düştüğünden, kafirlerle baş edemediğinden olmaz, olamaz. Ebrehe'nin yapamadığını kıyamete kadar hiçbir kafir Kabe'ye ve Kabe'ye iman edenlere yapamaz, yapamaz diye iman etmedikçe 5 yaşından beri Fil suresi okutmanın da bir anlamı kalmaz demektir. Kur'an'ın hiçbir suresi çocuk suresi değildir. Kısa suredir ama çocuk suresi değildir. Allah'ın vahdaniyetini anlatan sure, İhlas suresi Kur'an'ın en kısa suresidir. Peygamber aleyhisselamın Havz-ı Kevser'ini anlatan Kevser suresi en kısa ikinci suredir. Ama en büyük Allah'ı ve onun büyük peygamberi Muhammed aleyhisselam iki kısa surede anlatılıyor diye bu sureler küçük düşmüyor. Bugün biz fakülteler açıp, medreseler açıp, imam hatipler açıp, Müslüman nesil yetiştirme masrafına girmeden önce her annenin, her babanın yaz aylarında önüne gelen çocuklarıyla her hoca efendinin sadece Fil suresindeki fil ordusunu serçelerle helak eden Allah'ın kudretini anlatmış olması bile hangi Allah'a iman ettiğimizi anlamamız için yeterli bir eğitim dokümanıdır kardeşlerim. Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Fillerine güvenen Ebrehe'nin ordusunu gördün mü? Gördün mü diyen Allah bana soruyor, gördün mü diyor. Gördüm ya Rabbi, gördüm. Bir serçenin kakasında taşıdığı mercimek kadar bir taş, Taif'ten Mekke'ye doğru yürüyen Ebrehe'nin ordusuna gelir. Bir taş mercimekten küçük düşer de küçücük bir taşla koca bir fil, o filin üstündeki silahlı zırhlı asker ve onun gibi 100.000 asker bir saat içinde hak ile yeksan yerin üstünde çürümüş cesetlere dönüşür mü? Sen yaparsan dönüşür Allah'ım. Senin için aslında ey Rabbim, senin küçücük bir serçeye bile ihtiyacın yoktu aslında. Sadece büyük ve küçük kavramlarını kıyamete kadar bütün Müslümanlar iyi anlasın. Hangi Allah'a iman ettiklerini her sabah, her akşam camide Fil suresi dinlerken, evde çocuğuna Fil suresi ezberletirken zihninde canlı tutsun. Benim Allah'ım göklerin ve yerin sahibi bir Allah'tır. Kafirler ne kadar tuğyan ederse etsinler, kafirler hangi çılgınlığı yaparsa yapsınlar, sadece ve sadece Allah onların iplerini uzattığı için azabilirler. Allah biraz daha, biraz daha kudurun, çıldırın, yaptığınızı yapın, cehenneme girdiğinizce, cehennemle karşılaştığınızda attığınız bombaların sizin için rahmet olacağı kadar ağır bir azapla karşılaştığınız zaman yetim çocuk bırakmanın ne demek olduğunu, kadınları bombalamanın ne demek olduğunu anlayın ey kafirler, ey birleşmiş bütün dünyanın öldürücü güçleri, rahmet kelimesinden nasibi olmayan vahşiler, siz anlayın diye Allah bütün müminler de bunun şahidi olsun diye Fil suresini Kur'an'ımızın büyük mucizelerinden biri olarak, Kur'an'ımızın hiç dolu dolu bulunduğu hikmetlerinden birisi olarak, bütün Müslümanların çocuklarına hatta 3 yaşından itibaren Allah'ın kitabının ilk örneği olarak ezberletiyoruz. Fil olayı dünyaya geleli neredeyse 1500 sene oldu. 1500 sene önce Allah serçelerin attığı mercimekten küçük bulgur gibi taşlarla bir orduyu helak etti Allah. Sonra da bunu elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil diye Kur'an'ının ayetlerinden bir ayet yaptı. Biz bunu her sabah namazda okursak, eve giderken, evden çıkarken şöyle Kur'an okuyayım diye okuyacak olsak, Arapça bilelim ya da bilmeyelim, Kur'an tefsirinden anlayalım anlamayalım, fil fil fil, koca fil mi gözünden kaçtı diyecek Allah bir gün. Hadi serçeyi göremedin, fili de mi göremedin, Allah'ın kudreti ortaya çıksın diye. Yoksa güzel kardeşlerim, Kur'an'ın müminleri, ey Kur'an kitabımdır diyenler, Allah'ın levh-i mahfuzdaki Kur'an'ı kulaklarıyla, hortumuyla, koca bir fili niye Kur'an'a koysun Allah? Kur'an hayvanlar ansiklopedisi değil ki. Niye Süleyman'ın karıncasını Allah Kur'an'a koydu, onu bir de sure ismi yaptı üstelik? Karınca Kur'an'ın surelerinden bir surenin ismi, koca milyarlarca karıncadan daha ağır olan fil de Kur'an'da bir surenin ismi. Hadi Kur'an'ın 17. cüzünden sonra gelen karınca suresini, karınca küçük olduğu için gözünden uzak tuttun, göremedin ey mümin, karıncalardaki sırrı, hikmeti anlayamadın, Allah-u Teala'yı takdir etmekte yetersiz kaldın diyelim, koca fil de mi ailece muhabbet meclislerimizde gözümüzden kaçmış olabilir? Bugün namazlarda okuduğumuz Fil suresi, çocuklarımıza ezberlettiğimiz Fil suresi, bizim de en iyi bildiğimiz, şöyle tefsirini anlayabildiğimiz Fil suresi kardeşlerim. Belki de büyük bir çerçeve yaptırıp ya da blok not yaptırıp masamızın üstüne koyup her gün zamm-ı sure olarak değil, Allah'ı tanımamız için, ona imanımız yeniden canlansın diye o sureye bir daha bakıp her bombalama haberinden sonra, filan devletler birleşmişte ümmeti Muhammed'in toprağını kana bulamışlardan sonra dönüp elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil, ey Allah'ım sen karıncalardan daha küçük bir taşla filleri deviriyorsun, halimizi gör ey Rabbim, bize rahmet et dememize vesile olması için Fil suresini okuyalım, okutalım, düşünelim, tefekkür edelim. Sonra da annelerimize, babalarımıza, bize küçükken Kur'an öğreten hoca efendilere rahmet edelim, rahmet dileyelim. Allah sizden razı olsun. Uzun uzun kitaplar okumaya gerek kalmadan Allah'ı tanımamıza yetecek, Allah'ın kudretini anlamamıza yetecek bu muhteşem Kur'an ayetleriyle bizi buluşturanlara Allah rahmet etsin diyelim. Biz büyük medreselerden mezun olsaydık belki imanın felsefesini yapmaya kalkacaktık. Üzerinde kitaplar yazmaya gerek kalmadan serçenin attığı küçücük bir taş ve koca fil ordusu önümüzde durur, benim Allah'ım bu Allah'tır deriz. Aziz mümin kardeşlerim, iman böyle bir şeydir. İman budur. Bugün bir akşam yemeği yerken kazara haber bülteni izlemek zorunda kalan bir insan çok derin düşünecek olsa neredeyse çıldıracağı kadar kötülük haberi görecektir. Kitle kitle ölmüş insanlar, kazalar, afetler, musibetler, dünya ölüm makinesine dönmüş adeta. Analar doğurmaya yetiştiremiyor gibi olmuş. Ölüm bir sektör haline gelmiş. Acılar büyümüş, sürekli hale gelmiş. Olabilir, olabilir. İslam ve Müslümanlar hedef tahtası haline dönüştürülmüş. Olabilir. Bir günde Ebrehe Kabe'yi hedef tahtası yapmıştı kendisi için. Ama sonra kuşların hedef tahtası oldu, adı şanı kalmadı bu dünyada. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi? Görmedin mi ey mümin? Allah fillerine güvenen orduyu ne yaptı? Görmedin mi? Gökten şimşekler, yıldırımlar düşürerek değil, sadece kanat çırpacak kadar takati olan serçeden küçük kuşlarla düşmanlarını nasıl sembolik bir şekilde oyuncağa dönüştürdüğünü Allah'ın, görmedin mi ey Kur'an okuyan mümin? Allah'ı tanımak için, Rabbimizin kudretini anlamak için, bugün ızdırap haline gelen kötü haber bombardımanıyla bizi kuşatan taarruzu anlayabilmek için, bugün morale muhtaç Müslümanlar olarak geliniz, hayatımızda bir değişiklik yapalım. Bütün kötü haberlerden sonra inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyelim. Ne büyük afet ey Rabbim diyelim. Sonra da birbirimize aynı haberlerin nakartını tekrar etme yerine Fil suresi okuyalım. Ebrehe ordularıyla çıkıp geldiyse Allah zaten bize önceden bunu haber vermişti diye rahatlayalım. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Birbirimize sloganımız olsun. Birbirimize aynı haberlerin acı boyutlarını tekrar ederek moralimizi daha da kötü hale getirecek yerde elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil diye haykıralım. Rabbimiz Allah'tır. Allah için mağlubiyet yoktur. Olmaz, olmayacaktır. Ey müminler, ey Kur'an ehli insanlar, bir kere daha Allah'ın her işinde hikmet olduğunu düşünüp 5 yaşından beri Allah bize niye Fil suresini tekrar ettiriyor? Neden çocuklarımız bile bir Ebrehe varmış, Kabe'yi yıkmak istiyormuş diye bir tarihi olayı üzerinden 1500 seneye yakın zaman geçtiği halde neden bugünkü tarih gibi çocuğumuzdan ihtiyarımıza kadar hepimiz biliyoruz? Allah bize işin aslını nasıl öğretmeyi murad etmiş? Buyurun bunu bu akşam ailece düşünelim. Fil suresine iman eden ümmet olduğumuzu Allah görsün. Bu sureden kıyamete kadar Allah'ın kudretine dair ayrıntılar çıkarabileceğimizi meleklere ispat edelim. Aziz kardeşlerim, Kur'an müminleriyiz. Fil suresi Kur'an'ımızın bir suresidir. Namazda okumak kadar kalplerimizde iman enerjisi tazelemek için de Fil suresi gereklidir. Hiçbir şekilde çökmüyoruz. Kabe'mizi o gün Allah yıktırmadığı gibi bugün de koruyacaktır. Kıyamete kadar da koruyacaktır. Biz dün Allah'a itimat ettiğimiz gibi bugün de Allah'a itimat ediyoruz. develerle silahşörler taşındığı zaman da Allah Allah'tı. Füzelerin gökten yağmur gibi düştüğü zaman da Allah Allah'tır Celle Celaluhu. Böyle iman ediyoruz. İmanımız bu olduğu için de Allah'ın bizi eninde sonunda yardımıyla, ihsanıyla yüzleştireceğine de iman ediyoruz. Ölenimiz şehit, kalanımız da Rabbimizin rahmetini görmüş gazi olduğu sürece biz zararda değiliz. Ümmet olarak ayaktayız. Ümmet olarak kıyamete kadar var olacağız. Ümmet olarak bütün dünya üzerimize çökmüş olsa bile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğiz denmesi için kıyamete kadar var olacağız inşallah. Rabbim bu Fil suresi imanını kıyamete kadar içimizde, ailemizde, toplumumuzda diri tutsun, canlı tutsun diyorum, dua ediyorum. Aziz kardeşlerim, dünya coğrafyasının değiştiği bir zamanda yağmura ihtiyacımız her zamankinden daha fazla oldu. Adana'mız için, topraklarımız için, ümmetimizin coğrafyası için Rabbimizin rahmetini, yağmurunu, bulutlarını temenni ediyoruz. Şu mübarek cuma saatinde Allahu Teala lütfu keremiyle topraklarımıza rahmet indirsin. Bitkilerimizi ıslatsın, yüreklerimizi serinlendirsin, gözlerimizi nemlendirsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.